राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सप्ताश जी महाराज मार्ग शेष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2059 25 नवंबर 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीतां सर्ग आश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। जब तक अपने लिए करना है तब तक कर्तापन और अहंकार नहीं मिट सकता। तो जो साधन हम करते हैं वो किसके लिए करते हैं? देखो भाई, अपनी बातें कुछ ऐसी है जो अटपटी लगती है, क्योंकि हर एक जगह मिलती नहीं है बातें, इस वास्ते नहीं दिखती है। अपने लिए करना कुछ नहीं है, ये बात एक नहीं है। अपने लिए कुछ नहीं करना है, अपने लिए करता है तब तो अहंकार रहेगा। अहंकार अपना प्रकृति है, आप हो परा प्रकृति, तो अपना प्रकृति है अपने लिए। आपके लिए क्या करना, आपका स्वरूप है, ध्यान दे दो। सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मुझे अविनाशी लिए क्या करना है, चेतन ही क्या करना है, और अमल के लिए क्या करना है, और शायद सुविधा से क्या करना है, बताओ बताओ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रह से इसलिए क्या करना, अविनाशी लिए कुछ करना है, चेतन लिए करना है, अमल के लिए करना है, सहज सुग्रह से करना है। अपने तो भगवान के चरणों के चरणों जो चरणों में पड़ गए, भगवान का चिंतन दूर से होता है, नजीक भगवान, भगवान के समान नजीक कोई है ही कोई नहीं, हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं। मैं करता हूँ, मैं सु नजीक है भगवान, मैं पढ़ा दे इसे नजीक है, मैं पढ़ने से नजीक है भगवान, नहीं समझ मैं अपना है तो अपना प्रकृति, आप अपना प्रकृति, यार भगवान आपके मालिक है, भगवान मैं बने नजीक है, कल मैं ही दी भाई नई बात नहीं। अरे मैं बने नजीक है नहीं, मैं तो करता होता है अपरा भाई, मैं अपरा प्रति, मैं जड़ है, मैं हूं तो चेतन, और मैं जड़, मैं अहंकार है, अहंकार जड़ है, भूमि आप अंग वायु खग मन बुद्धि अहम 8 प्रकार की सतह, तो ये जड़ है, इसे आप नजीक हो, आपसे नजीक है भगवान, अपरा प्रकृति मेरी, परा प्रकृति भी मेरी है, वो परा प्रकृति मालिक है, आपसे नहीं भगवान, भगवान सब जगह परिपूर्ण है। आप जहाँ हो वो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण। वो बताया था नहीं इन्होंने नवादी में मैं और नदी में 9 फुट समण है, नदी में 9 फुट होने हैं, तो एक आदमी 1 फुट गए हो साफ गर्दने डूबे कैसे बने, 1 फुट में डूबे हो नहीं, और 9 आदमी 9 फुट भाया 1 फुट बने रहे हो जब डूबे। अरे 9 फुट सरल नहीं है, 1 फुट नहीं है, सगलों का 9 फुट है, तो सगलों का ये 9 फुट है तो सबके लिए भगवान है। माँ रो दृष्टान दी हो, माँ मत्या ही माँ है, सब वाली पूरी माँ है, सब सबकी माँ पूरी पूरी माँ है, ऐसे भगवान सबके है। आप तो हो एक अंश में, अंगो पकड़ दिया अपरा पकड़ते हो बोला अपरा को अपरा इधर है, आपके नजीक भगवान है, अपरा आपसे दूर है, अपरा प्रकृति आपसे दूर है, आप परा प्रकृति हो, परा प्रकृति हमारे भगवान है, भगवान नजीक है, मैं पर दूर है, दूर दूर भगवान नजीक है, भगवान का हूं मैं। अब नई बात है अपने लिए नहीं करना, आज नई बात है, नई आएगा अरे जो नहीं मिलेगी, अरे भी मिलेगी। आप अहम को लिए हो, अहम के लिए करेंगे, कर्ता आम है, आम जल प्रकृति है, अपरा है आपके लिए, आपके भगवान है, आपके भगवान है, भगवान का हूं। तो चिंतन जैसे करते थे वो भगवान, भगवान ही नजीक, भगवान है नजीक हूं, भगवान ये चरणों में रहो, चरणों में वो भाव अनुसार है, दास्य भक्ति चरणों में, माधुरी भक्ति नेत्रों में, समझे, दास्य भक्ति चरणों में है, माधुरी जब है तो चाचे नेत्रों में, भगवान है नेत्रों के सामने, नेत्रों के सामने देखो, नेत्रों सामने रहो नजीक, दूर नहीं, चिंतन दूर का होता है, चिंतन होता दूर का, सामने देखते वो नदी का, भगवान ने तुम देखो, मस्त रहो, मौज रहो, मजी मस्ती में। एक जगह पुस्तक में लिखा है कि अपने लिए जो साधन किया जाता है उससे अहंकार ज्यों का त्यों सुरक्षित रहता है, अहंकार रहता है, तो अगर साधन करने से भी अहंकार ज्यों का त्यों सुरक्षित रहता है तो वो फिर मिटेगा कैसे? अरे भाई अहंकार तुम्हारा काम नहीं है, अहंकार अपना प्रकृति है, अहंकार पूर्ण करते हो, ज्यों का त्यों ही पड़ा रहता है, भले प्रकृति कौन सी भी, बस अपने अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने भगवान के चरणों में रहो, दास्य भक्ति चरणों में रहो, सखी प्रगति है तो मुख्यतः देखो, दास्य सखी वात्सल्य मुख्यतः देखो, दास्य भक्ति चरणों में देखो, माधुर भक्ति नेत्रों देखो, आपकी जो भक्ति है भगवान के साथ आपका संबंध है, आंख के साथ संबंध नहीं है, आंख अपना प्रगति आप बताते, अपने लिए करो तो प्रकृति हो जाए, आम होगा आंग, आंग जो का त्यों रहता है, क्या समझा नहीं होते, नई बात है आप, इस बात से अहंकार भगवान में पड़ने लगे हो, भगवान का हूं मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, वो हो नहीं देगा, भगवान बोलते है होता है भगवान हूं नहीं मैं होने हूं है मैं सोने होने देगा है भगवान भगवान के सुनना साक्षात सर्व को ये तम भोज शुरू में परम बचा सर्व को ये तम हम भोज शुरू में परम बचा सर्व को ये तम समझते एक बार आया है मन मना भाव मत भक्तो मत त्याजी मानो और सर्व धर्मान पर जे माम एक शरणम एक भगवान के शरण भगवान के शरण हो जाओ आज एक सजन आए उनके मैं छंग पंख पड़ गया अच्छी तरह साधु समझे अच्छी तरह पड़ी है समझ में पड़ी है गीता में पहले थे मेरी शंका है पूछो वो शंका खुले तो कई बातें पूछे तो कई बातें पूछे सारी समझी बड़ी समझ में पड़ी है खूब गहरे उतर कर समझी तो पूछ बातें पूछे बातें बताई तो मैं भगवान का हूं शरणों पर जाओ शरणों पर मारे जगह भगवान आ गए मेरे जगह ही भगवान ही आ गए मैंने पुरुषों पड़ी है अपने में है उनसे बड़े तो कोई नहीं मिलेगा नहीं भगवान अपने में है तो भगवान आ गए मेरी जगह भगवान ही आ गए ढूंढा सब जहां में ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं अब पता तेरा लगा तब पता मेरा नहीं अब पता मेरा नहीं ये कर दो भगवान के शरणों में अपने आप को समर्पित कर दो ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं जब पता तेरा लगा तब पता मेरा नहीं मैं भगवान का चरण मार पड़ा हर्ष शरणागति प्रश्न ये है कि साधन करने से अहंकार बढ़ता है तो अहंकार छूटेगा कैसे अहंकार छूटे भगवान का हूं मैं अहंकार नहीं अहंकार सही थी भगवान उठ जाओ छूट जाएगा अहंकार अपरापर करते आप अपरापर करते अहंकार रहित में हूं निर्ममो निरहंकार विहार कामान या सर्वान भमान सती निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति मनी गति ऐसा ब्राह्मी स्थिति एकत्र श्लोक एकत्र बहत्तर दूसरे अध्याय का एकत्र बहत्तर निर्ममो निरहंकार मेरा कोई नहीं है मेरा है ही नहीं मेरा कोई चीज है ही नहीं और मैं कुछ नहीं मैं भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया मेरी जगह भगवान आ गए भगवान के चरणों में भगवान के चरणों में जाओ दूर हो चिंतन में दूर होता है चिंतन नहीं भगवान के चरणों में गए और खुद मिट गया पाया पता तेरा नहीं और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं मैं हूं ही भगवान ही है बढ़िया बात सर्वता सर्व हो जाए बोलो ये प्रश्न आपके पढ़ने लायक ही है आप पढ़ने तो ही ठीक सकते ही नहीं सच्ची बात है स्वरूप व्यापक नहीं रहेंगे। अगर त्याग कर दे तो भगवान खुद छोटा हो जाएगा, क्यों मेरे लिए भगवान नहीं है तो छोटा हो गया भगवान। इसमें ये बात है कि भगवान आपकी पुस्तकों में जगह जगह आया है कि भगवान हमारा त्याग कर ही नहीं सकते, कर नहीं सकते। आगे सुनिए, ये आपकी सुनी सुनाई बात है कि आपका अनुभव है? हम तो सुनी सुनाई बात कहते हैं, और अनुभव सबका है, सबका अनुभव है, हमारा नहीं है, हम सबका है। आप ध्यान नहीं देते, ध्यान दो आप, ध्यान भगवान आपसे अलग हो सकते नहीं। भगवान सर्व समर्थ है पर तो आपसे अलग होने में असमर्थ है, असमर्थ है। एक जैनी ने पूछा फिर जिसे भगवान सर्वसमर्थ है तो आपका नाश करते ही नहीं, क्या पागल नहीं है? आपका नाश कर सकते हैं नहीं, अपना नाश करे पागल आदमी, पागल नहीं है भगवान। सर सर्वथ है परंतु हमारा त्याग कर नहीं सकते। आप सब गए, भगवान सबके हैं, समय किसी का त्याग कर सकते ही नहीं। आप ही भगवान को त्याग करते हो, भगवान त्याग नहीं करते। भगवान त्याग की क्या दशा होती पता ही नहीं है, किसी का त्याग नहीं करते। सबके अपने हैं, अपने भगवान के समाज अपना कोई नहीं है। आप में जो ताकत है, जो शक्ति है, भगवान की है। आपकी सत्ता भी भगवान ही सत्ता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप जो चेतन न हो ईश्वर अंश है। वो अंश आप अलग मानते हो तब प्रकृति के अंश को पकड़ा, ईश्वर से आप अंश हो, अंश नहीं हुआ, साक्षात भगवान हो। प्रकृति के अंश को पकड़ा, प्रकृति शब्द पकड़ में आती नहीं, अंश को पकड़ा ईश्वर से अंश हो, अंश नहीं है भगवान है। भगवान में मिले हुए हैं हम, याद रखो एकदम मिले हुए। बोलो, स्वयं परमात्मा का अंश है किंतु इसने अपरा के अहम के साथ एकता करके और शरीर से एकता करके एक देश बन गया। हाँ, तो अहम और शरीर के साथ एकता, इसमें प्रश्न यह है कि हमारे शरीर के साथ जो एकता नहीं है, इस बात को हम कई बार सुन चुके हैं, इस बात को हम कई बार सुन चुके हैं कि शरीर के साथ एकता नहीं है, अहम अपरा प्रकृति है। तो योग भ्रष्ट होता है वो श्रीमानों का गर्दन लेता है, शरीर के साथ कौन लेगा? अथवा योगी नाम है कुले भोजित ही बताओ, योगी अंकुल कौन बताओ, शरीर के साथ बताओ। ठीक है, प्रश्न ये है कि क्या ये मानी हुई एकता ये सत्संग सुनने से, बार बार सुनने मात्र से क्या ये मिट जाएगी? ये एक आप मिटना चाहते तो मिट जाएगी, बिल्कुल। आप मिटना नहीं चाहो तो सुनने से नहीं मिटेगी, सुनने से नहीं मिटेगी। आप मिटना चाहो तो मिट जाएगी, बिल्कुल मिट जाएगी, बिल्कुल। और पूछते हैं कि या तो सुनने से मिट जाएगी या फिर जितने जोर से हमने शरीर के साथ एकता मानी है उससे भी अधिक जोर से उसको अस्वीकार कर दें तो ये मिटेगी? मिट जाएगी, दोनों में से कौन सा उपाय करें? आप विश्वासी होते, आप मिटाओ तो विश्वास, आप मिटाओ तो विश्वास की जरूरत नहीं, नहीं मिटा सके तो विश्वास करो। विश्वास नहीं, दोनों में से कौन सा उपाय करें? सत्संग में जो आपको बढ़िया लगे, आपको सुगम पड़े, आपको बड़ा, आपके त्याग करने का सुगम है तो शरीर के साथ त्याग कर दो, और वो अपने नहीं है तो फिर विश्वास करो, अपनी शक्ति लगा लो पूरी, नहीं बढ़ फिर विश्वास कर लो, अपनी शक्ति दी है भगवान दी है, भगवान दी हुई शक्ति है, आपकी शक्ति नहीं है, भगवान दी है मनुष्य मात्र को, मनुष्य मात्र को दी शक्ति, उस शक्ति को आप मिले हो जाएगा, ऐसे वैसे नहीं हो सके तो भगवान का दो, भगवान पर रख दो, भगवान के पास पहुंच जाएगा। इस प्रश्न के ऊपर एक प्रश्न है, इस प्रश्न के ऊपर एक प्रश्न है कि क्या जोर लगाने से एक देशीयता मिट जाती है? ना, जोर को नहीं मिटे, जोर से नहीं मिटेगी, मैं नहीं हुआ मानने नहीं मिटेगी, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए तीन बात है, मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, अरे मेरे लिए नहीं, शरीर संसार के लिए है, तीन बातें स्वीकार करो, मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, संसार संसार के लिए है, आपकी जड़ जितनी चीजें है, धन संपत्ति वैभव घर बार, ये सब संसार के लिए है, आपके लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए है, आप भगवान के लिए, ये सब संसार सेवा कर लिए, जल प्रकृति बात सेवा कर लिए, एक बढ़िया बात बताई थी आप ध्यान नहीं देते, ये काम क्रोध आदि सब जड़ में है, चित्र में है ही नहीं, भगवान में है ही नहीं, आपने आपने अपने माना है, आप में नहीं है, बिल्कुल एकदम, आपका शुभ क्या है? ईश्वर जीव अविनाशी चेतना मद सहज सुरसी, आप में मेरे नहीं, आप में अहंकार नहीं है, मेरे ममो निरहंकार ममता अभिमान नहीं हुई है, ये मेरी है, अब मेरी को दे दूंगा ना तो उसकी हो जाएगी, क्या डरे पर मेरी रहेगी, लोग देते हैं ना, देते तो मेरे अपना छोड़ते नहीं है, सदा जितनी उम्र आ गई उतने मर गए, उतने वर्ष वर्ष जितनी उम्र थी उसमें जितनी उम्र आ गई है उतने मर गए, कोई 5 वर्ष का हुआ तो 5 वर्ष मर गया, 10 वर्ष का हुआ 10 वर्ष मर गया, 20 वर्ष का हुआ तो 20 वर्ष मर गया, 30 वर्ष का हो गया तो 30 वर्ष मर गया, 40 वर्ष के हो गए तो 40 वर्ष तक मर गया, आपकी उम्र में से 40 वर्ष मर गए, अब ठीक नहीं थे नहीं कुछ संदेश में, जितने वर्षों की उम्र हो गई 50 वर्ष हो गए तो अपनी उम्र में से 50 वर्ष मर गए, अब आगे कितनी पता नहीं है, आगे बाकी कितनी ऐसा तो पता नहीं है, परंतु ये तो बात बिल्कुल पक्की है कि 50 वर्ष के हो गए वो अपनी उम्र में से 50 वर्ष तो मर ही गए, ये बात तो सच्ची है ना, नहीं सच्ची हो बोलो भाई, किसी के नहीं सच्ची हो तो वो बोलो, तो हरदम मर रहे हैं हरदम, ये एक घड़ी एक पल एक मिनट एक सेकंड भी बीती है कैसे रहे उसमें वो कहे आप होश ही ये मलिनता आपने मानी है हम सोती है भगवान के साक्षात बेटा है हम बेटी हम साक्षात भगवान के प्रिय नहीं है भगवान के साथ भगवान हमारे जैसे छोटा पारे कहते माँ मेरी है माँ मेरी है जो भगवान तो मेरी माँ है तो मैं वो माता से पिता तो मैं वो आप ही आप ही हो आप ही हो आप ही सब हम ठीक एकदम हम भगवान के हैं सबके सब भगवान के हैं छोटे बड़े सब आप नहीं मानो जागरण नई बात बहुत ही आई है बहुत ही नई बात इसमें यही बात बताई है इसमें बहुत बढ़िया बात बताई है हर एक आदमी को नई बात दिखती नहीं ये तो सदैव नई बात बताई बहुत बढ़िया नई बात बताई आप समझ बात एकदम नई बात आप कर्म भरोम सब खत्म पाप आप सब पुण्य पाप और सब खत्म एकदम निर्मल हो गए आप एकदम आप गए नहीं तो पूछो पूछ मर गए मृत्यु लोग है मरना ही मरने वाले लोग हरदम मौत हो रही सब मृत्यु लोग है मरने वाले लोग तो हरदम मर रहा है परमात्मा है जो है जीवात्मा है जो है ये परमात्मा का अंश है ये मरता नहीं मरे तो कौन नरक भोगे।